Наталія Харів. Говори, говори, говори. Він почує тебе неодмінно. Не мовчи, не мовчи, не мовчи. Хай серце палає нетлінно. Говори, говори, не мовчи. Віддай серце своє із любові. Про свій біль ти йому розкажи, зцілить рани твої він від крові. Говори, говори, говори, ти ж мовчати не можеш із Богом, ти лиш руки свої простягни, і відчуєш ти радість від Нього.